الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Şimdi bu abinin sorduğu soruyla ilgili başa kafasına takılan kimsenin bir şey var mı? Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. Evet, nereye geldik şimdi? وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا عِقَابِ. Şimdi bugün o zaman dersimiz ne? Mübah. Sıra olarak teklifi hükmün kısımlarından mübah işliyoruz. Değil mi? Konu uzadı. Bizim ana başlığımız neydi peki? En ana başlığımız neydi? En ana başlık. Hüküm. Sonra onu kaça ayırdık? İkiye ayırdık. Ne dedik? Teklifi hüküm, bir de vad'i hüküm. Biz şu anda hangisini görüyoruz? Teklifi hükmü görüyoruz. Henüz daha neredeyiz biz? Teklifi hükümdeyiz. O zaman teklifi hüküm dedik kaç tanedir? 5 tanedir. Öyle mi? Şu anda kaçıncısına geldik? 3.sine geldik. Vacibi gördük, mendubu gördük. Şu anda mübahtayız. Tamam. Tabii cumhurun yanında 5'tir dedik. Hanefilerin yanında 7'dir. Vacibi anlattık. Farz ve vacip diye ayırmışlar. Şimdi mekruhta da onu anlatacağız. Mekruhu nasıl ayırmışlar onu anlatacağız. O zaman nedir? وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ سَوَابِ فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا عِقَابِ. Mübah, Arap lügatında ebahe demek, lügat olaraktan ezhara ve ebane manasına gelir. Tamam? Ezhara ve ebane manasına gelir. Ne demek? Yani açığa vurmak, açığa çıkarmak manasına gelir. Mesela ebahe fulanun bisirrihi der Araplar. اَبَاحَ فُلَانٌ بِسِرِّهِ. Falan sırrını ibaha etti. Ne demek? Yani açığa çıkardı. Yani اَزْهَرَ فُلَانٌ بِسِرِّهِ veyahut da اَبَانَ فُلَانٌ بِسِرِّهِ. Falan kes kendi sırrını açığa çıkardı anlamına gelir. O zaman asıl olarak ebaha kelimesi Arap lügatında izhar etmek ve açığa çıkarmak manalarına geliyor. Tamam? Şer'i ıstılahta mübah, mübahın manası nedir? Şer'i ıstılahta mübahın manası. Evvela mübahın manası şer'i istilahta bir kitabımızda olduğu tanımdır. Öyle değil mi? Kitabımızda var olan tanım. Kitabımızdaki tanım nedir? Yani daha doğrusu nazmımızdaki bu tanım nedir? وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ سَوَابِ فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا اِقَابِ. وَلَيْسَ değildir. فِي الْمُبَاحِ مُبَحْتَ مِنْ سَوَابِ sevap yoktur. فِعْلًا وَتَرْكًا yani yapılmasında da bir sevap yoktur. Terk edilmesinde de bir sevap yoktur. Değil mi? فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا اِقَابِ. Bilakis onda ikab da yoktur. Ne demek oldu şimdi o zaman bunun manası? Bunun manası şu demek oldu. Mübah öyle bir şeydir ki onu yapsan da onu terk etsen de senin için neyi yoktur? Senin için bir zararı yoktur. Mübah öyle bir şeydir ki onu yapsan da terk etsen de senin için bir zararı yoktur. İmam Cüveyni ise normal kitabın orijinalinde Varakat'ta ne demiş buna? Demiş ki مَا لَا يُسَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ ala terkihi. Tamam. Ma la yusabu ala fi'lihi ve la yu'aqabu ala terkihi. O zaman bizim orijinal okuduğumuz kitabın yani ders aldığımız kitabın orijinalinde mübah bu şekilde tanımlanmış. Ma o şeydir ki la yu'aq la yusabu sevaplanmaz yani insan sevap almaz ala fi'lihi. Onun fiilinde insan sevap almaz. Tamam? وَلَا يُعَاقَبُ insan ceza da almaz. Ne de? عَلَى تَرْكِهِ onu terk ettiğinden dolayı insan aynı zamanda ceza da almaz. Emredi ise bunu nasıl şeye çevirmiş? Nazma çevirmiş bu şekilde işte. وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا عِقَابِ. O zaman nazımla nesil arasında bir fark var mı? Mana yönünden yok. Yani aynı şeyi nazım halinde dile getirmiş. O zaman yani nazımın üzerine şu şöyle olsaydı böyle olurdu dememizi gerektiren bir şey yok. Lakin bu tanımı ele aldığımızda, yani مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ tanımını ele aldığımızda, tanımımızın Türkçesi anlaşıldı değil mi? Yapıldığında ecir alınmayan, terk edildiğinde de ikaf alınmayan şeydir. Anlaşıldı, yapıldığında ecir alınmayan, terk edildiğinde de ikaf olmayan şeydir. لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ dediğimizde hangi kısım çıktı şeyde? Bu tarifle. Bak, o tarifin özelliği nedir? Mani' ve cami olmasıdır. Neye mani olacak? Ona girmeyen ama benzeyen şeyleri men edecek. Neye cami olacak? Onun fertlerini kendi içine toplayacak, değil mi? Şimdi biz neyi görüyoruz şu anda? Teklifi ahkamı görüyoruz, öyle değil mi? O zaman bu öyle bir tanım olmalı ki diğer teklifi dört hükmü kendi içinden çıkarması lazım. Öyle bir tanım olmalıdır ki diğer teklifi dört hükmü, yani vacibi, mendubu, mekruhu ve haramı kendi içinden çıkarmış olması lazım. مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ dediğimizde ne çıktı? Bir, vacip. Çünkü vacip yapıldığında ecir alınandı, öyle mi? İki, mendup. Niye? Çünkü mendup terk yapıldığında insan ecir alır. وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ İnsan onu terk ettiği zaman da ceza almaz. Öyle mi? İnsan onu terk ettiği zaman da ceza almaz. Buradan ne çıktı? Bir, haramı terk ettiğimizde ne yapıyoruz? Ceza mı alıyoruz? Haramı terk ettiğimizde ceza alıyor muyuz? O zaman burada olması lazım değil mi? مَا لَا o şeydir ki يُثَابُ لَا يُثَابُ İnsan ecir almaz, عَلَى فِعْلِهِ Onu yaptığı zaman insan ecir almaz. Değil mi? Vacibi yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Ecir alıyoruz. Mendubu yaptığımız zaman ne alıyoruz? Ecir alıyoruz. Haramı yaptığımızda ne alıyoruz? Nasıl? Haramı yaptığımızda ikab alıyoruz. Öyle mi? Burada ise yaptığımızda sevap almıyoruz. Otomatikmen bu da çıktı beraberinde. Tamam? وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ Kişi onu terk ettiği zaman da cezalandırılmaz. Gene vacibi de burada çıkardık. Vacibi çünkü terk ettiğimizde ne oluyordu? İkab alıyorduk. Anlaşıldı? Haramı terk ettiğimiz zaman ne yapıyorduk? Ecir alıyorduk. Ama bunu terk ettiğimiz zaman ecir almıyoruz. Bu şekilde o da çıktı. Bu tanımla beraber. Lakin bu tanım, bu şekil tanımı ele aldıktan sonra şöyle bir sıkıntısı var bu tanımın. O da nedir? O da şudur. Şimdi mesela örnek veriyorum, bir örnek vereceğim ben. Diyelim ki şu anda benim burada oturmam mübahtır. Doğru mudur? Ya ben burada oturmam mübah değil midir? Mübahtır. İstesem ayağa kalkarım, istesem dışarı çıkarım. Var mı buna itirazı olan? Yok, mübahtır çünkü. Ha, güzel. Peki şu anda ben burada oturduğumda gerçekten la yusabu ala fi'lihi midir yoksa bu oturmamdan dolayı Allah bana ecir verecek mi? Allah bana ecir verecek mi? İnşallah. Yani umudumuz Allah azze ve celle bize ecir verecek değil mi? Demek ki bak bu olmadı. Yani oturmak normalde aslında mübah olan bir fiildir. Ama kişi oturduğu zaman ecir alabiliyor. Veya ben burada oturduğum zaman övgü alabiliyorum. Mesela başkaları ne demiş? مَا لَا يُمْدَحُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُذَّمُّ عَلَى تَلْكِهِ demişler. Oysa ben burada oturduğum zaman ne yapıyorum? Bakın inşallah medh alıyorum. Çünkü ilim için oturuyorum burada. Demek ki bu tanım o zaman ne değildir? Bu tanım çok da uygun olan bir tanım değildir. Anlaşıldı çünkü bazı mübahlar vardır ki insan onları yaptığı zaman ecir alabiliyor. Bazı mübahlar da vardır ki insan onları terk ettiği zaman günah kazanabiliyor. Tamam, örnek vereceğim inşallah. O zaman bu tanım ne değildir? Çok uygun bir tanım değildir. Peki en uygun tanım nedir? Birçok tanım yapılmış bununla alakalı. Mesela bazıları demiş ki مَا خَيَّرَ الشَّارِعُ الْمُكَلَّفَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ Şari'in mükellefi fiilinde ve terkinde muhayyer bıraktığıdır. Yani اِنْ شِئْتَ اِفْعَلْ وَاِنْ شِئْتَ لَا تَفْعَلْ dediğidir. Tamam? مَا خَيَّرَ الشَّارِعُ الْمُكَلَّفَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ Yap veya yapma. Şari seni bunda ne yapmış? Şey bırakmış. Serbest bırakmış. Bir de şöyle bir tanım var ki bu tanım inşallah racih olan tanım. مَا خَلَى عَنْ مَدْحٍ وَذَمِّنْ مَا خَلَى خَلَى fiil olarak ha. Tamam? Fiil. Senin başına ma gelmişse demiştir خَلَى nedir? Fiildir. Değil mi? مَا خَلَى an medhin ve zemmin li zatihi. Li zatihi. Ne demek bu? Hala normalde iki manaya da gelebiliyordu değil mi? Amil olaraktan. Hatırlamıyor musunuz? Sen bire bir soru sormuştun. Hani biz demiştik ya şeyi anlatırken nahivde. Demiştik ki Arap lügatında bir şeyin aynı anda iki manaya iki yerde bir de amil olduğuna delil yoktur. Değil mi? Bunun bir örneği naziri yoktur demiştik. Sonra dedik peki biri bize itiraz etse dese ki hala hem fiildir değil mi? Hem de harfi cerdir. İstisna babında öyle diyoruz. Dedi ki çünkü hala lafızda benzese de aslında ya harftir veyahut da nedir? Fiildir. Fiili harften nasıl ayırırız dedik. Başına ma gelmişse değil mi? İki harf harfin başına gelmez demiştik. Ancak nedir? Harf fiilin başına gelir. O zaman hala nedir? Fiildir demiştik. Anlatmamış mıydık yoksa? Anlatmıştık değil mi? Ma o şeydir ki hala boş olmuştur. Tamam hala boş olmuş. Neden? An medhin ve zemmin. Hem medh yoktur onda, övgü yoktur. Ve zemmin hem de onda yergi yoktur. Li zatihi zatından dolayı. O zaman başka sebeplerden dolayı medh ve zem olabilir içerisinde. Anlaşıldı? Bak şimdi bu tanım tam söylediğimize uydu. Oturma fiil olarak zatından dolayı, yani bizzat oturma oturmalığından dolayı ne övgü vardır ne de yergi vardır. İster otur ister ayakta kal. Ama ilim için oturursan övgü de vardır, sevap da vardır. Değil mi? Fısk-ı fucur için oturursan zem de vardır, ikab da vardır. O zaman nedir? Bu tanım daha uygundur. Yani zatından dolayı övgü ve yergi olmayandır. Yoksa zatının dışındaki herhangi bir sebepten dolayı övgü de olabilir, yergi de olabilir. Burası anlaşıldı değil mi? Bu tanımı niye, tarifi niye eleştirdik? Bu tarifi niye tercih ettik anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa bir daha anlatayım. Dedi ki çünkü bu tanım cami değildir. Bazı mübahlar vardır ki insan ondan sevap da alabilir. Bazı mübahlar vardır ki insan ondan ikab da alabilir. Örnek olarak neyi verdik? Oturmayı verdik. Şimdi normal oturma ben bu ister otur ister kalk. Oturma eylemi mübahtır. Şari seni serbest bırakmıştır. Ama ilim için oturursan, zikir için oturursan, Kur'an okumak için oturursan ecir alırsın. Değil mi? Ama fısk-ı fucur, gıybet, yalan, dedikodu yapmak için oturursan o zaman günah alırsın. Demek ki bu tanım olmadı ama bu tanım oldu. مَا خَلَى عَنْ مَدْحٍ وَذَمِّنْ لِذَاتِهِ Zatından dolayı içerisinde medeh ve içerisinde zem olmayandır. Ama dış bir etkenden dolayı içerisinde zem de olabilir, içerisinde ne de olabilir? Yergi de olabilir, övgü de olabilir, sevap da olabilir, ceza da olabilir. Anlaşıldı burası inşallah. İşte burada yani yeri olsun, ufuk açıcı olsun diye söyleyelim inşallah. İmam Şatibi mübahları dört kısma ayırıyor. Tamam? Yani maslahat açısından, makasıt açısından şeye baktığımızda, mübaha baktığımızda İmam Şatibi mübahı dört kısma ayırıyor. Diyor bir, birinci kısım nedir? Cüz'en, küllen mübah olan ama cüz'en, estağfurullah, cüz'en mübah olan, yanlış söyledim. Birinci kısım, cüz'en mübah olan ama küllen vacip olan şeyler. Cüz'en mübah olan ama küllen vacip olan şeyler. Ne gibi? Mesela buna örnek yeme içme gibi. Yeme ve içme. Şu anda mesela ben bu suyu içmek ve içmemek arasında muhayyer değil miyim? Değil mi? Bak o zaman bu cüz'en nedir? Su içmek mübahtır. Ama ben öleceğim, biliyorum ki öleceğim, buna rağmen bu suyu içmiyorum. Oldu mu şimdi? Gene bu mübah mıdır? Değil. Yaşayacak kadar su içmek vaciptir. Yaşayacak kadar yemek yemek vaciptir. Yaşayacak kadar uyku uyumak vaciptir. Öyle değil mi? Demek ki bak normalde cüz'en su içmek aslında mübah olsa da, yemek yemek aslında mübah olsa da ama küllen ele aldığımız zaman yani yaşayacak kadar yemek vaciptir, yaşayacak kadar içmek vaciptir, yaşayacak kadar uyumak vaciptir vesaire. Anlaşıldı mı? Bu birinci kısım. İkinci kısım, cüz'en mübah olan, cüz'en mübah olan, küllen haram olanlar. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Uyku. Uykuyu örnek verebiliriz. Uyku uyumak mübah değil midir? İslam'da şimdi ben uyku uyusam da uyumasam da kimse bana bir şey diyebilir mi? Uyurum, istersem uyumam. Mübahtır. Lakin benim uykum namazlarımı kılmama engel oluyorsa, uyuyor olmam Allah'a kulluk yapmama engel oluyorsa bu uyku neye dönüşür? Harama dönüşür. Öyle mi? Bak, mübah olan bir uyku beni ondan alıkoyduğundan dolayı harama dönüştü. Mesela şöyle bir insan düşünün, size soruyor. Diyor ki vallahi ben günde mesela 15 saat uyuyabilir miyim? Siz buna cevap olarak ne diyeceksiniz? Yani mübah olan bir şeyi yasaklama hakkınız var mı sizin? İstersen 20 saat uyu. Öyle mi? Ama ne şartla diyorsunuz? Senin namazlarından ve vaciplerinden alıkoymadığı müddetçe. Öyle mi? Şimdi ne oldu o zaman? Demek ki cüz'en mübah olan bu uyku küllen bakıldığı zaman haram olabiliyormuş. Yani eğer seni vaciplerinden ve kulluğundan alıkoyuyorsa o zaman haram olabiliyormuş. Tamam? Üçüncü kısım nedir? Cüz'en mübah olan ama küllen mendup olanlar, mübahlar. Cüz'en mübah olan ama küllen mendup olan mübahlar. Ne gibi? Mesela menduba örnek verecek. Faziletli olan her şey gibi denmiş. Yani faziletli olan şeylerin hepsini yapmak. Buna İmam Şatibi neyi örnek vermiş muvaffakatta? İmam Şatibi buna Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ziynetlerden istifade etmeyi örnek vermiş. Tamam? Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ziynetlerden istifade etmeyi örnek vermiş. Mesela diyelim sen züht ehli bir adam olabilirsin. Değil mi? Allah Azze ve Celle ne yaratmış? Örnek veriyorum. Gümüş yaratmış. Misal takı olarak erkeğin istifade edebileceği ziynet, süs eşyası olarak ne var? Güzel elbise var mesela. Öyle değil mi? Mesela güzel elbise, bir adam isterse güzel elbise giyer. İsterse göze hitap etmeyen bir elbise giyer. Kimse karışabilir mi? Mübahtır bu. Öyle değil mi? Ama İmam Şatibi diyor ki bu böyledir. Lakin eğer insanı Allah'ın yaratmış olduğu bütün ziynetlerden mahrum kalmaya götürüyorsa o zaman bu mendubu terk etmek gibi olur. Tamam? Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ziynetlerden istifade etmek. İstersen etmeyebilirsin. Bu bakış açısıyla bakarsan mübahtır. Yani bir adam ömrü billah güzel elbise giymese, hiç takı takmasa, hiç güzel koku sürünmese kimse buna bir şey diyebilir mi? Diyemez. Bunlar mübahtır. Adam mübah. Kokuyu örnek vermeyelim de. Koku olmadı. Koku sünnettir çünkü. Adam mübah olan şeyleri terk etmiştir. Öyle mi? Ama İmam Şatibi diyor ki şeydir, bu Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu ziynetlerden hiç istifade etmemeye götürür. Ondan dolayı küllen bakıldığı zaman bunlar da menduptur. Yani bazen de olsa kişinin bunlardan Allah Azze ve Celle istifade edelim diye yaratmış, istifade etmesi lazım. Tamam. Dördüncü kısım ise cüz'en mübah olanlar, küllen mekruh olanlar. Cüz'en mübah olanlar, küllen mekruh olanlar. Buna da neyi örnek vermiş? Demiş ki insanın faziletli şeylerden alıkoyan, ve insanı vaktini öldüren, mesela bütün şeyler bu kısma dahildir. Şimdi normalde örnek veriyorum, diyelim ki sen bir ilim talebesisin. Kendi arkadaşınla burada oturdun, sohbet ediyorsun. Bu normalde mübah değil midir? Bu normalde bir mübahtır. Yani oturmuşum ben arkadaşımla sohbet ediyorum. Ama bu sohbet seni İlim talep etmek gibi daha faziletli bir şeyden alıkoyuyor. Zikir yapmak gibi daha faziletli bir şeyden alıkoyuyor mesela. Öyle mi? O zaman bak ne olmuş oldu bu? Mekruh olmuş oldu. Veya senin vaktini öldürüyor. Yani vaktini daha güzel değerlendirebileceğin bir alan var. Sen vaktini onunla değerlendirmiyorsun, bir mübahla değerlendiriyorsun. Bak bu mübah normalde mübahtır. Ama bu sürekli hale gel, mesela bir kere olduğunda değil. Hayatında sürekli hale geldiğinde seni daha faziletliden men ediyor, senin vaktini öldürüyor vesaire. Bu gözle baktığımız zaman mekruh olmuş olur. Anlaşıldı? Ondan dolayı bu tanım nedir? Ondan dolayı bu tanım daha uygundur. Çünkü mübahlar zatından dolayı mübahtır. İster yap ister terk et. Doğrudur. Ama bazen yan etkenler, dış etkenlerden dolayı bir mübah haram da olabilir. Bir mübah vacip de olabilir. Bir mübah mendup da olabilir. Bir mübah mekruh da olabilir. Burası anlaşıldı değil mi? Burayla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğimiz bir şey. Yani bu normalde buranın konusu değil. Yani bunu açıklarken sadece İmam Şatibi'nin bu söylemiş olduğu sözü söyledim. Çünkü niye? Şöyle bir yanlışlık da var mesela. Bu usul bilgisizliğinden kaynaklanıyor. Mesela çoğu zaman biri bir nasihatte bulunur. Karşıdaki insan hemen, ya bu mübah değil midir? Yani mübah olan konularda Allah bile bizi serbest bırakmış. Değil. Yani Allah Azze ve Celle seni Küllen cüzen serbest bırakmış ama küllen bu senin hayatına girdiği zaman sen serbest değilsin. Veyahut da Allah'ın koyduğu başka bir şeyi çiğnetiyorsa bu sana veyahut da olması gerekeni olmamasına sebep oluyorsa o zaman o mübahların hükmü ne olur? O zaman o mübahların hükmü değişebilir. O zaman burada mesela bizi ilgilendiren, ilim talebelerini ilgilendiren bir yön var. O da nedir? Demek ki ilim talebelerinin hayatındaki birçok mübah normalde mekruhtur. Öyle değil mi? İlim talebelerinin hayatındaki birçok mübah normalde mekruhtur. Neden? Çünkü ilim talebesi sadece neye yoğunlaşmalıdır? Öğrenmeye ve öğretmeye yoğunlaşmalıdır. Onun işi budur çünkü. Öyle değil mi? Konuşma, fazla uyuma, fazla yeme, fazla vakit harcama, fazla gezme bunlar aslında mübah olan şeylerdir. Ama insanı daha faziletinden alıkoyduğundan dolayı insan için nedir? Sıkıntıdır. Mesela şöyle bir söz var, belki duymuşsunuzdur. Davetçi, hareket adamı, cemaat adamı olan insanlar için birçok mübahların hükmü yoktur. Değil mi? İnsan belki ilk etapta bunu duyduğu zaman şöyle bir şaşkınlık yaşayabilir. Niye ki yani Allah davetçiye bir şeyi mübah kılmış ama davetçi niye onu yapmayacak ki? Yani kim karışabilir ki? İşte bu sebeplerden dolayı. Değil mi? Davetçinin yaptığı o mübah, davetçi veyahut da bir hareket adamını halkın gözünde kötü duruma düşürüyorsa o mübahı yapmaması lazım. Öyle değil mi? Bak aslen mübahtır ama farklı bir yere götürüyor. Veyahut da onun işi davettir. Onun işi insanlara İslam'ı ulaştırmaktır veya İslam'a hizmet etmektir. Kendini buna vakfetmiştir. Mesela yaptığı o bazı mübahlar onu bunlardan alıkoyuyorsa eğer hükmü değişir. Tamam? Belki bunu söyleyenler zamanında veyahut da kitaplara yazanlar bunu şer'i olarak açıklayamamışlar. Yani ifade edememiş ama bunun şer'i yönü budur yani. Onlar bilmiyorum bilerek mi söylemiş hani eski bu özellikle davetle hizmetle alakalı kitap yazanlar vesaire bunu söylemişler. Yani davetçinin hayatında birçok mübah aslında mübah değildir diye. Belki şer'i olarak bunu açıklayamamış olsalar bile ama bunun aslı budur yani. Anlaşıldı mı burası? İnşallah. İkinci meselemiz ise eğer şeyin tanımı anlaşıldıysa özet olarak mübah o şeydir ki zatından dolayı insanın yerilmediği ve insanın övgü almadığıdır. Ama dış bir etkenden dolayı yergi de övgü de olabilir. Tamam? Peki mübahın sigaları nelerdir? Yani soru. Hani biz şeriatta neyi gördüğümüz zaman biz onun mübah olduğuna diyeceğiz ki ha tamam bak bu şeymiş. Bu mübahmış diyeceğiz. Tamam mı? Mübahın sigaları nelerdir? Var mı söyleyecek olan? Mesela? La cunaha aleykum demiştik fıkıh dersinde. Başka? Bu bir tane. Bir tanesini tek mi söylemiştik? Leysa aleykum demiştik. O aynı. Her şeyi anlatırken bir söylemiştik. Bu kasır, özür ehlinin namazını anlatırken değil mi? Bir. Helal ve lafızları. İster isim sigasında, ister fiil sigasında helal ve lafızları varit olduğu zaman biz bunun ne olduğunu anlayacağız? Mübah olduğunu anlayacağız. Anlaşıldı? Örnek verecek olan var mı İslam'da? Bak ister fiil ister isim kalıbında fark etme. İlla helal gelecek diye bir kaydı yok. Ehalle, uhille vesaire hepsi olur. Onlar da helal kelimesinin fiili nedir? Kalıpları halle bir de ehalle. Allah helal kıldı. Helal oldu, helal kıldı. Tamam. İster isim, ister fiil kalıbında helal kelimesi ve onun türevlerinin gelmesidir. Mesela uhille lekum leyletes siyami errafethu ila nisaikum. Sonra hunne lekum ve entum libasun lehunne. Burada ne diyor Allah Azze ve Celle? اُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ. Bak dikkat edin. Sizlere oruç gecesinde eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmanız helal kılındı. Ne demek yani bunun manası ne? İsterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmazsınız. Allah Azze ve Celle size helal kılmıştır. Öyle mi? Fiilinde ve terkinde nesiniz? Muhayyersiniz. Anlaşıldı mı? Başka bir örnek? Oruç gecesinde ha. Çünkü biliyorsun oruç demiştik daha evvel 4 tane aşama geçirmiştir. Öyle değil mi? Oruç, fıkıhta orucu anlatırken anlatmamış mıydık? Anlatmıştık. Demiştik ki oruç 4 tane evre geçirmiştir. İlk başta isteyen yapar, isteyen yapmaz. Şey, ilk başta geceleri yemek yedikten, yani yatsı akşam yemek yedikten sonra artık şeydi. Yok, yatsı namazını kıldıktan sonra artık oruç başlıyordu. Ta bir dahaki gün akşam namazına kadar. Değil mi? Bu değişti. Sonra isteyen tutup isteyen tutmuyordu, bu değişti vesaire. İki, başka bir örnek verecek var mı Kur'an'da? Ver. Uhillet lana el meytetani ve demani. Ne demek bu? İllaki neydi bu bize helal kılınan iki tane mesela meyte? Balık ve çekirge. İllaki biz balık ve çekirgeyi yiyeceğiz manasına mı gelir bu? Yok. Yesek sevap alırız manasına mı gelir? Yok. İstiyorsanız yiyin, istiyorsanız yemeyin. Çünkü ikisi de bize helal kılınmıştır. Tamam? Başka ayet-i kerimeden örnek verecek olan var mı Kur'an'da? Haram kılınan suyundan sonra geri kalan helal. O ayrı, onu anlatacağız. Ne gibi mesela el yevme uhille lekumut tayyibat. Değil mi? Ve taamul lezine utul kitabe hillun lekum ve taamukum hillun lehum. Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. Tamam? El yevme uhille lekumut tayyibat. Ehli kitabın yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de ehli kitaba helaldir. Başka bir tane daha örnek söyleyin, geçelim bunu. Hepinizin bildiği bir hadis var. Biraz düşünseniz. Yok. Bir tane hadis hepiniz ta en başta bir hadis. Yani ilk birinci sıralarda bir hadis. İnna nerkebu al-bahra ve nahmilu ma'ana al-ma'a fe in tawadda'na bihi atashna qala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Ey Allah'ın Resulü, biz denize biniyoruz, yanımıza su alıyoruz. O suyla abdest alırsak bu defa suyumuz bitecek, yani susayacağız. Peygamberimiz de ne diyordu? Deniz suyu temiz olan ve ölüsü de helal olandır. Bu illa balığı yiyin anlamına gelir mi? Gelmez. Bu illa balığı yersek bu menduptur anlamına gelir mi? Gelmez. İstiyorsanız balığın ölüsünü yiyin, denizin ölüsünü, istiyorsanız da yemeyin. Tamam? Kur'an'da da bir ayet var bununla alakalı. Yok mu söyleyecek olan? اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَمَتَعُهُ. Değil mi? اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَمَتَعُهُ demiş Allah Azze ve Celle. Anlaşıldı burası. Bu birinci sıra. İkinci sıra. La ifme, la cunaha, la haraca. Başlığı ne bunun? İnsanın üzerinden sıkıntının kaldırıldığını ifade eden her tür cümle mübaha delalet eder. İnsanın üzerinden sıkıntının kaldırıldığını, problemin kaldırıldığını söyleyen her tür kelime onun mübah olduğuna delalet eder. Ne gibi? La isme. Sizin üzerinize günah yoktur gibi. Ne gibi? La cunaha. Sizin üzerinize bir günah, bir sıkıntı yoktur. La haraca. Sizin üzerinize bir problem, bir sıkıntı yoktur gibi. Tamam? Eğer böyle bir lafız sünnette veya Kur'an'da varit olursa biz bunun hükmünün ne olduğunu biliriz? Mübah olduğunu biliriz. Doğru mu? Ne gibi mesela, buna kim örnek verecek? Fıkhın dışında, yani orada verdiğimiz örneğin dışında bir örnek. Kur'an'dan, sünnetten hiç aklınıza gelen yok mu? Sen haç bölümünün hadislerine geçmiş miydin? Orada bir tane var da. Bulugul Meram'da haç bölümünde bir tane hadis var. Bunu söyledi. Başka? Ha? İf'al ve la haraç. Hatırladın? Adam geliyor diyor, ya Resulallah, şunu erken yaptım, şunu geç yaptım. O da if'al وَلَا حَرَجْ diyor. Yap, sıkıntı yok diyor. Tamam? O değil, şöyle örnek verelim inşallah. Mesela Kur'an-ı Kerim'den örnek. Kim söyleyecek? فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلِهِ. Bakara suresinde değil mi? Kim sizden mecbur kalırsa, فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Haddi de aşmayacak, sınırı da çiğnemeyecek. فَلَا اِثْمَ عَلِهِ. Onun üzerine günah yoktur. Neyi kastediyor? Yani ölme durumuna muttar olursa, içki içmesinde, domuz eti yemesinde, kan vesaire içmesinde insanın üzerine ne yoktur? Günah yoktur. Demek ki mübahtır. Bu ne anlama gelir o zaman? İstiyorsan tercih etmeyebilirsin, istiyorsan tercih edebilirsin. Tamam? Başka? Talakla ilgili ayetlerde var. Bakara suresinde. Bakara suresinde talakla ilgili o 3 sayfada 3 tane var neredeyse. Kim söyleyecek? Bir tane örnek. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. Değil mi? Şayet kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Günah yoktur, sıkıntı yoktur. Ayet-i kerimesi. Başka? Söyle, varsa söyle. O da aynısı. Yeminle ilgili ayet-i kerimede de aynısı geçerli. Demek ki لَا جُنَاحَ لَا حَرَجَ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى Enfal suresini bilmeyen var mı içinizde? Hepiniz Enfal suresini ezbersiniz değil mi? Enfal suresinde ne diyor Allah? Körün üzerine, hastanın üzerine değil mi? Bunların üzerine ne yoktur? Sıkıntı yoktur. Cihattan geri kalmalarında. Normalde bak cihattan geri kalmak nedir? Bir problemdir. Ama diyelim sakat olan bir adam cihada çıkabilir. Bak mübahtır ha, manası budur. Değil mi? Bir adam diyelim sakat diyor ki ben cihada çıkacağım. Sen ona hayır sen bu halde cihada çıkamazsın diyebilir misin? Diyemezsin. Dersin bak kardeşim Allah sana bunu mübah kılmış. Çıkmayabilirsin. Aradaki fark anlaşılıyor değil mi? Mesela sen şimdi bir adama desen ki sen çıkamazsın. Bunun manası sen bu halde çıkarsan ya haram işliyorsun ya mekruh işliyorsun demektir. Öyle değil mi? Ama sen bir adama bak bu mübahtır dediğinde istiyorsan çık, istiyorsan çıkma anlamına gelir. Anlaşıldı? Başka örnek verecek olan var mı? Örnek verecek olan var mı? O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki Kur'an-ı Kerim'de veyahut da sünnette insanın üzerinden sıkıntının ve günahın kaldırıldığını ifade eden her tür cümle onun mübah olduğunu gösterir. Anlaşıldı? Onun mübah olduğunu gösterir. Örneklerimizi de zaten söyledik. Anlaşılmayan bir şey yok. 3. Vücubiyetten veya mendubiyetten sarf edilmiş emir. Normalde diyelim ki mesela bir tane önümüzde delil var, emir var. Aslında emir neye delalet eder? Arap lügatındaki vada'ında mesela. Cumhura göre şeye delalet eder. Vücubiyete delalet eder. Değil mi? Bir kere sarf yedi diyelim. Yani bir delil geldi onun vacip olmadığını, mesela onu terk edene günah olmadığını veya terk edildiği halde Resulullah'ın sukut ettiğini gösterdi. Çünkü Resulullah günahın üzerine kimseyi ikrar etmez. Öyle değil mi? Ne olacak o zaman? Diyeceğiz ki bu nedir? Demek ki menduptur. Tamam. Bir tane daha geldi karine. O da bize gösterdi ki şeydir. Hiç şey yok. O da yok. Yani yapıldığında sevap veya terkinde ikab, yani şari onu teşvik bile etmemiş. Kendi haline bırakmış. O zaman neye düşer? Mendupluğun altı nedir? Mübahlıktır. Öyle değil mi? Mendupluğun altı mübahlıktır. Örnek olarak ne verebiliriz buna? Başka? Alışveriş yaparken iki şahidin tutulması mesela. Bunlar neye dönmüştü? Bunlar müstehaptı değil mi? Yaptığında ecir var. Mesela bunlar yaptığın zaman ne alıyorsun? Yaptığın zaman ecir alıyorsun. Öyle değil mi? Şimdi diyelim ki mesela Allah Azze ve Celle diyor ki وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. İki tane erkek şahit olsun ya da olmasa bir kadın iki erkek olsun. Daha sonra bunu sarf etmiştik. Neyle? Hem ayet-i kerimeyle hem de peygamberimizin uygulamasıyla. Ayetin neresiyle sarf etmiştik? Ayetin neresiyle sarf etmiştik? Tamam, bu size ödev olsun o zaman. Ayet-i kerimenin neresiyle sarf etmiştik? Uygulamada neyle sarf etmiştik peki? Aynı yerde, aynı yerde geçiyor. Ayet-i kerimenin içerisinde uzakta değil yani. Değil mi? Peygamberimizin uygulamasında anlıyoruz ki peygamberimiz şahit tutmamış. Ve sahabenin uygulamalarında bakıyoruz ki her alışverişte şahit tutulmamış. Biz anladık ki bu sarf edilmiş. Anlaşıldı. Ama burada ise ne şey var? zatından dolayı ama. Ne emir ama sen bunu diyelim ki başka bir sebepten dolayı yaparsan ecir alabilirsin. Öyle değil mi? Buna ne örnek verebiliriz mesela? Bir örnek. Onu anlatacağız, o ayrı. O bambaşka bir mesele. O da nedir? Yani onları buna kısmen örnek verebiliriz bir görüşe göre. Onları buna, önceden mesela nehyedilmiş, daha sonra emredilmiş şeyler. Tamam? Onları bu kısmı örnek verebiliriz ama kimin görüşüne göre? Cumhurun görüşüne göre. Anlaşıldı? Onları bunlara örnek verebiliriz. Oraya geliriz inşallah, anlatırız. Bunu bu şekilde yazın. Çünkü orada ihtilaf var. Dördüncüsü ise hakkında delil varid olmayan veya şari'in sukut ettiği. Bu da dördüncü kısım. Tamam. Mesela diyelim ki birisi size soruyor, örnek veriyorum. Benim bu bardağı elimde tutmamda bir sıkıntı var mı? Var mı bununla ilgili bir nas? Bardak elde tutulur veyahut da tutulmaz diye. Yok. O zaman bu nedir? Şari'in sukut ettiği şeylerdendir. Bu nedir o zaman? Mübahtır. Anlaşıldı? Hakkında delil olmayan. Yani şari'in sukut etmiş olduğu. Ne ile mübahtır peki bu? He, o zaman şeriatla mübahtır diyorsun sen. Böyle de eğer dersen ki yeryüzündeki her şey sizin için yaratılmıştır. O zaman işte burası ihtilaflı bir mesele. Cumhura göre nasla şeriatla mübahtır. Bazılarına göre ise akılla mübahtır. Tamam? Onu anlatacağım inşallah. Yani bu dört tane kısım anlaşıldı mı? Burayı söyleyin, onu anlatacağız. Hiç yazmayın onu şimdi. Birincisi nedir? O zaman helal ve helalin lafızları. İster isim ister fiil. Tamam? İkincisi insandan günahın ve sıkıntının kaldırıldığını söyleyen her türlü nas. Üçüncüsü vücubiyetten ve mendubiyetten sarf edilmiş emir. Dördüncüsü hakkında delil olmayan, yani şeriatın sukut etmiş olduğu şeyler. Burayla ilgili sorunuz var mı? Yok. Şimdi burayı ayrı, bu anlatacağım iki mesele apayrı mesele. Bu ikisi de ne? Bununla ilgili meseleler. Tamam? 3 ve 4. maddenin hafif bir tafsilatını yapacağız. Şimdi birincisi, vücubiyetten ve mendubiyetten sarf edilmiş emir. Bazıları bunu nasıl isimlendirmişler? Nehiden sonra varit olan emir demişler. Usulcülerin cumhuru böyle demiş. Eğer bir emir nehiden sonra varit olursa, ne demek bu? Önce şari onu nehyetmiş, ondan sonra emrediyor. Yani önce yapmayın diyor, sonra emir sigasıyla yapın diyor. Anlaşıldı? Bu nedir demişler? Mübahtır demişler. Bu kimin düşüncesi? Usulcülerin cumhuru. O zaman üçüncü maddeyi böyle de isimlendirebiliriz başlık olarak. Değil mi? Yani emirden nehiden sonra varit olan emir. Nehiden sonra varit olan emir. Örnek verecek var mı buna? Buyur. Tamam. Ne diyor? Nasıl söylüyor? Lafız olarak ne diyor? Ela inni kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi. Değil mi? Kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi. Sonra ela fezuruha. Değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben sizi kabir ziyaretlerinden nehyediyordum. Bak nehi gelmiş. Sonra ela fezuruha. Zuru emir değil mi? Zaren emri fiil olarak. Nehiden sonra emir varit oldu. Şimdi cumhura göre bu ne olmuş oldu? Mübah olmuş oldu. Niye? Çünkü cumhur usulün demiş ki nehiden sonra emir varit olduğu zaman bu mübah olur. Başka bir örnek buna verecek olan. Bu anlattığım şu anda üçüncü maddenin tafsilatıdır. Ha. Tamam? Üçüncü maddenin tafsilatıdır. Başka? Ya eyyuhellezine amenu evfu bil ukud. Değil mi? Uhille lekum behimetul en'ami illa ma yutla aleykum gayra muhillis saydi ve entum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ey iman edenler, sözlerinize bağlı kalınız. Evfu bil ukud. Size hayvanlar mübah kılındı. Lakin size okunanların müstesna. Yani size birazdan hükmü okunacak, yemeyin denilecek olanlar müstesna, size hayvanlar ne kılındı? Mübah kılındı. Öyle mi? Bu Maide suresi 1. ayet. 2. ayette Allah azze ve celle ne diyor? وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz diyor. Şimdi ne oldu? Birincide Allah azze ve celle ihramlıyken, biliyorsun hacca gittiğimizde bir yerden sonra ihrama giriyoruz. Öyle değil mi? İhramlıyken yapmamız yasak olan bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi de ne? Avlanmak. Yani sen ihramlıyken avlanamazsın. Tamam? Daha sonra birinci ayet bunu yasaklıyor. İkinci ayet وَاِذَا حَلَلْتُمْ İhramdan çıktığınız zaman, helal olduğunuz zaman ne yapın? فَاسْتَادُوا Avlanın diyor. Bak فَاسْتَادُوا emir. O zaman burada ne olmuş oldu? Nehiden sonra ne geldi? Emir geldi. Cumhur ulema göre bu ne? Mübah. Başka bir örnek verin. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah azze ve celle diyor ey iman edenler cuma günü ezan okunduğu zaman alışverişi terk edin ve Allah azze ve celle'nin zikrine koşun. Yani namaza koşun. Öyle değil mi? Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz bittikten sonra yeryüzünde yayılın ve Allah'ın faziletini arayın. Bak birinci ayette ne yaptı? Allah azze ve celle ezan okunduğu anda alışveriş yapmayı nehyetmiş oldu. Öyle mi? Koşun dedi namaza. İkincisinde ise bu defa فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Yeryüzünde yayılın. Ne demek? Yani rızkınızı arayın, rızkınızın peşine düşün, çalışın diyor Allah azze ve celle. Doğal olarak nehiden sonra ne varit olmuş oldu? Emir varit olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Ne oldu? O zaman biri sorsa ise ki ben çalışmam cuma namazından sonra nedir? Mübahtır. Diliyorsan git rızkını ara, diliyorsan git evinde otur. Cumhur usulü yine göre bu böyledir. Anlaşılıyor değil mi? Yani anlaşılmayan bir şey var burada. Yok. Şimdi o zaman bu üçüncü maddeyi özetleyelim. Diyelim ki üçüncü madde mübah neydi? Vücubiyet ve mendubiyetten sarf edilmiş olan emirdi. Veyahut da nehiden sonra varit olan emirdi. Yani bir fiil önce nehyediliyor, daha sonra emrediliyor. Cumhur usulü yine göre nehilerden sonra varit olan emirler mübahtır. Lakin bazı alimler demişler ki bu kaide yanlıştır. Tamam? Demişler ki bu kaide yanlış bir kaidedir. Özellikle muhakkik olan alimler bunu söylemişler. Demişler ki nehiden sonra emir varit olursa nehiden önce o meselenin hükmü neyse nehiden sonra da o meselenin hükmü odur. Yani Allah diyelim mübah bir şeyi nehyetti, sonra emretti. Mübahtır. Çünkü nehi gelmeden önce o iş neydi? Mübahtı. Allah diyelim müstahap olan bir şeyi nehyetti, ondan sonra emretti. Bunun hükmü nedir? Müstahaptır. Bu emir müstahap olur. Allah diyelim ki vacip olan bir şeyi nehyetti, ondan sonra tekrardan emretti. Emir burada nedir? Gene vaciptir. Anlaşıldı? Mesela örneğin alışverişi nehyetti Allah cuma vakti. Daha sonra alışverişi emretti. Nehi gelmeden önce alışverişin hükmü neydi? Mübahtı. Nehi geldikten sonra, emir geldikten sonra tekrar yine nedir? Mübahtı. Niye? Çünkü demişler biz size bir tane mesele söyleyelim. Hadi bakalım siz gelin bu meselenin içinden çıkın demişler. Cumhur'a. Allah azze ve celle hayızlıyken kadının, Resulullah hayızlıyken kadının namaz kılmasını yasaklıyor. Değil mi? Daha sonra hayız bittikten sonra namazını kıl diyor. Şimdi o zaman biz şöyle mi diyeceğiz? Nehiden sonra emir varit olduğundan dolayı hayızlı kadın hayızı bittikten sonra namaz kılması mübah mıdır diyeceğiz? Olmadı değil mi? Bak bu kaide oturmadı. Anlaşıldı? Peygamberimiz ne diyordu kadına? فَاِذَنْ قَطَعَ عَنْكِ الدَّمْ فَغْسِلِي وَصَلِّي Senin kanın kesildiği zaman yıkan ve namazını kıl diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Anlaşıldı? Yıkan ve namazını kıl diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Demek ki o zaman ne diyeceğiz? Muhakkik ulemanın söylemiş olduğu daha kapsayıcıdır. Yani bütün örnekleri kapsıyor ve bir işgal de yok, bir problem de yok üzerine. Nehiden sonra varit olan emirde tafsilat vardır. Nedir? Nehi gelmeden önce o meselenin hükmü neyse nehiden sonra varit olan emirle de o meselenin hükmü odur. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki alışveriş mübahtı. Allah Azze ve Celle onu nehyetti, daha sonra onu emretti. Nehiden önce alışveriş mübah da tekrardan mübahtır. Kadının namaz kılması kadının üzerine farzdı. Hayız anında Allah Azze ve Celle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu nehyetti. Hayızdan sonra tekrardan onu emretti. Nehiden önce vacip olduğundan dolayı namaz kılmak kadının üzerine yine nedir? Yine vaciptir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Dördüncüsü ise hakkında delil varit olmayan ve şari'in sukut ettiği mesele. Çok mu uzattık? Uzadı mı biraz? Bunu da anlatalım duralım o zaman. Yani isterseniz burada bırakabiliriz size çok fazla geldiyse. Lakin bitirebiliriz yani. Hakkında delil varit olmayan ve şari'in sukut ettiği meseleler. Şimdi bu mesele şöyle bir mesele. Biraz önce örnek vermiş olduğum gibi alimler bu meselede ihtilaf etmişler. Tamam? İstishab demiş olduğumuz şey. Yani mesela şari bir konu hakkında bir şey söylemedi. Ne emretti, ne nehyetti, ne teşvik etti. Hiçbiri yok. Biz buna ne hüküm vereceğiz? Bazı alimler demişler ki bu mübahtır. Tamam? Bu mübahtır demişler. İşte bu cumhur usulü. Yani bu görüşü savunanlar. Niye? Çünkü demişler Allah Azze ve Celle diyor ki خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah Azze ve Celle yerde ve gökte olanları ne yaptı? Sizin için yarattı diyor. Eğer benim için yaratmışsa ve onu da bana nehyetmemişse ya da emredip ona ekstra bir hüküm koymamışsa demek ki bu mübahtır. İstersem yapabilirim, istersem yapamam. Yine mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah Azze ve Celle size gök cemi'an, değil mi? Bir de cemi'an var. وَسَخَّرَ لَكُمْ جَمِيعًا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah Azze ve Celle yerdeki ve gökteki her şeyi size ne kıldı? Size hizmetkar kıldı, size musahhar kıldı diyor. Öyle mi? Bak yerdeki ve gökteki her şeyi diyor. Hepsini kapsar bu içerisine. Hangisi bunu alıkoyar sadece? Ya nas gelir ondan bir tanesini emreder. Değil mi? Ya nas gelir ondan bir tanesini nehyeder. Ya nas teşvik eder. Veyahut da yapmasanız iyidir der. Bak mekruh, helal, haram dört kısım. Ama hiçbir şey söylemedi, sukut etti. Demek ki bu benim için yaratıp bana musahhar kıldıklarındandır. Benim bundan istifade etmem nedir? Mübahtır. Bazı alimler demişler ki yok biz burada tevakkuf ederiz. Biz bilmiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle bunu bize helal mi kıldı, mübah mı? Biz bunu bilmiyoruz demişler. Ondan dolayı ne yaparız? Ondan dolayı tevakkuf ederiz demişler. Yani araştırma yaparız, yan şeylere bakarız, karinelere bakarız. Bazıları da demişler ki bu haramdır. Yani hakkında delil varit olmayan şeyler bizim için haramdır demişler. Niye? Bir kıyas yapmışlar. Demişler ki insan başkasının mülkünde ondan izin olmadan istifade etmesi helal midir? Yani mesela diyelim senin elbisen şu kapının arkasında. Ben geliyorum senden izin almadan bunu alıp kullanıyorum. Bu haram değil midir? Senin mülkünde senden izinsiz tasarruf etmiş oldum. Öyle mi? Peki demişler yer ve gök Allah'ın mülkü değil midir? Biz demişler bundan istifade ettiğimiz zaman İbaha neydi? İzin vermekti. Allah Azze ve Celle bizi yapmada ve terk etmede bize izin vermesiydi. Öyle mi? Allah izin de vermemiş. O zaman biz Allah'ın mülkünde Allah'tan izin olmadan tasarruf etmiş olmuyor muyuz? Oluyoruz. O zaman demiş ya bu haramdır. Bu görüş doğru bir görüş müdür? Değildir. Çünkü bu insanı Allah'a kıyas etmektir. Öyle mi? İnsanı Allah Azze ve Celle, insanla Allah'ın mülkü birbirine kıyas edilir. O insanın mülküdür. Yani sizin bu vermiş olduğunuz örnek insanoğlunun mülküdür. Ama bu Allah Azze ve Celle'nin mülküdür. İnsan vermeyi sevmez, Allah vermeyi sever. İnsan kendi mülkünden istifade edilmesinden hoşlanmaz, Allah kendi mülkünden istifade edilmesinden hoşlanır. Öyle değil mi? İnsan kendisinden mal talep edilmesini hiç sevmez. Bunu insanı küçülten bir şey olarak görür. Allah ise kendinden istenilmesini çokça hoşlanır ve buna teşvik eder. Demek ki insanla Allah birbirine ne yapılamaz bu konuda? Kıyas edilemez. Öyleyse racih olan görüş kimin görüşüdür? Cumhur ulemanın görüşüdür. Anlaşıldı. Peki bu meselenin semeresi nedir? Hakkında delil varit olmayan meselelerde nasıl hüküm vereceğiz? Cumhura göre mübahtır. Bazı alimlere göre tevakkuf edip araştırmamız lazım. Yan şeylere bakmamız lazım. Kimisine göre ise haramdır. Ondan ne yapamayız? Ondan istifade edemeyiz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da soru sormak istediğimiz bir şey var mı? Buyur. Mesela bu mübahın lafızı, diyelim ki Allah Azze ve Celle işte Mütehne suresinde işte Allah sizi nehyetmez mesela. Bu da bir lafız olabilir mi? Ya da bu nasıl anlamı? Olabilir. Aynen. Yani bizde bu konuda bir sıkıntı yok. Hani Allah sizi bundan nehyetmiyor. İstiyorsanız yapın, istiyorsanız yapmayın. Öyle değil mi? Yani istiyorsan seninle din alanında savaşmayan, seni yurdundan çık, onu soruyorsun değil mi? La yenhakumullahu anillezine lem yuqatilukum. Seni din yurdundan çıkarmayan, seni yurdundan çıkaranlara yardım etmeyen, seninle din alanında savaşmayan bir adam var. Ona iyilik yapma konusunda Allah seni yasaklamaz. İyilikten kasıt ne? Din olarak ondan beri olmakla beraber hediye vermek, hediye almak. Değil mi? Sünnette varit olan, Vela Bera dersinde anlatmıştık. Sünnette varit olan sınırlar. Güzel konuşma, ikramda bulunma, misafir etme ilahiri bunlardır. Yapmaya da bilirsin. Bu kafirdir. Benim Rabbime hakaret ediyor, dinime hakaret. Ben bununla iyilik yapmıyorum da diyebilirsin. Ama yapabilirsin. Bu şartlar yerine gelirse tabii. Değil mi? Yoksa eğer bizi din alanında bizimle savaşıyor, itikat konusunda habire bizimle tartışıyorsa, itikadımıza harbi dille, elle savaş açmışsa, bizi yurdumuzdan çıkarıyor veya yurdumuzdan çıkaranlara yardım ediyorsa, bunlara ise iyilik yapmanı Allah yasaklamıştır. Bunlara iyilik yapamazsın. Anlaşıldı? Başka? Hocam mesela kıyas yapıp da bunlar haram olduğunu söyleyenler şöyle bir şey denilebilir mi mesela? Mesela o kişi mesela dese ki ben herkese bu eşyalarımı kullanmaya izin veriyorum. Onun eşyası kullanıldığı zaman bu haram olmaz mesela. Doğrudur, bu da söylenebilir. Mesela biriniz şimdi kalksanız burada deseniz ki arkadaşlar ben bütün eşyalarımdan istifade edebilirsiniz. Öyle değil mi? Ondan sonra senden izin almadan insanlar istediği gibi istifade edebilirler. Sen umumi bir izin verdin, değil mi? Allah Azze ve Celle de bize nehyetmediği müddetçe bütün kainatı bizim için yarattığını söylüyor. Bize musahhar kıldığını söylüyor. Yani verdikleri örneğin üzerinden de bir kıyas yapılıp abinin dediği gibi böyle bir sonuç çıkarabiliriz. Öyle değil mi? Başka? Peki ben size bir soru sorayım, ondan sonra dersi bitirelim. Madem soru sormuyorsunuz. Teklifin tanımı neydi? Kim söyleyecek? Teklifin tanımı. Teklif nedir? Şer'i mükellef olan hitabı. Bak bu hükümdü. Hitabullah el-mutaalliku bi af'alil mükellefine bil-vad'i ev bit-tahiri ev başka 3 tane vardı değil mi? Şari'in kulların fiillerine taalluk eden hitabıydı. Ne ile? Ya ne olacak? Ya bil vada'i ya bi ettehiri veyahut da bi talebi. Ya talep edecek, yap yapma. Ya muhayyer bırakacak ya da vada olacak. Vada'i ahkam olacak. Değil mi? İkisi zaten teklifi ahkamda, bir tanesi ise bil iktidai اَوْ اِتَّخِيرِ اَوْ بِالْوَضَعِ بِالْاِقْتِضَاءِ ya da بِالْطَلَبِ değil mi? بِالْتَخِيرِ ya da بِالْوَضَعِ hatırladınız? Tamam. Ha. Peki teklif, teklifin tanımı nedir? Teklif nedir? Bu hüküm. Teklif nedir? Bak teklifin tanımı, iki tane tanım yapılmış. İkisi de şeydir. Kabul görmüş. Birincisi ilzamu, bunu söylememiş miydik? مَا ف۪يهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ İkincisi طَلَبُ مَا ف۪يهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ İki tane tanım yapılmıyor. Teklif nedir dediğimizde ilim ehli bize iki tanım sunmuş. اِلْزَامُ مَا ف۪يهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ Yani içerisinde külfet ve meşakkat olan şey de insanı zorlamadır. İlzam etmedir. Tamam mı? İki, İçerisinde külfet ve meşakkat olan şeyi insandan talep etmedir. Peki mübah bunların hangisine giriyor? Soru bu. Teklifin tanımını anladınız mı? Önce onu sorayım da bunu anlamadan soruyu anlamak mümkün değil çünkü. Teklifin tanımını anladınız mı? İki tanım yapılmış teklife. Kimi alimler demiş ki teklif şudur. İlzamu ma fihi külfetun ve meşakka. Kişiyi içerisinde külfet ve meşakkat olan bir şeyde onu ilzam etmektir. Yani yapacaksın demektir. Emir şeyi. Kimisi de demiş ki talebu ma fihi külfetun ve meşakka. Yani şari'in içerisinde külfet ve meşakkat olan şeyi insandan talep etmesidir. Tamam? Eğer kafanız şurada karışıyorsa taleple ilzam arasındaki fark ne? Orada kafası karışan oldu mu? Talep ve ilzam arasındaki fark ne? İlzam sadece haram ve vacibi kapsar. Ama talep değil mi? Talep emir, ibaha emri de olabilir, menşe emri de olabilir. Nedir adı? irşad emri de olabilir, vücub emri de olabilir. Ondan dolayı iki tane farklı şey yapmışlar, tanım yapmışlar. Şimdi mübah bunların hangisine giriyor? Bir, mübahta teklif ve meşakkat var mıdır? Külfet ve meşakkat var mı mübah? Yap yapma denilen şeyin meşakkat neresinde yani? İki, bir talep de yok. Peki niye o zaman mübahı teklifi ahkamın kısımlarından saymışlar? Yani biri hissedecek ki vacip niye teklifi ahkamdandır? Çünkü vacibin yapılmasında hem bir külfet vardır hem de talep vardır. Haram terk edilmesinde hem bir külfet vardır hem de emir vardır. Mendup yapılmasında külfet vardır. Gece namazının yapılmasında bir külfet yok mu? Oruç tutmanın yapılmasında bir külfet yok mu? Var. Hem de talep vardır. Şari yapmamızı bizden istemiştir. Mekruh, hakeza terk ettiği zaman senin için bir külfet vardır. Öyle mi? Ama mübah ne yaptığında ne terk ettiğinde bir külfet de yok, bir meşakkat de yok. Ama aynı zamanda nedir? Aynı zamanda şey de var. Talep de yok. İlzam da yok. Peki biz niye bunu teklifi ahkamın kısımlarından sayıyoruz o zaman? Zatında külfet ve meşakkat yok ama gayrında olur. Bu bir takım alimin görüşü. Demişler bunu teklifi ahkamdan saymamızın sebeplerinden bir tanesi odur. Yani tamam mübah her ne kadar asli vada'ında içerisinde külfet ve meşakkat olmasa da, talep olmasa da ama dış etkenlerden dolayı niyetin değişmesiyle beraber hükmü de değişebilir. Oturma mesela normalde problem yok. Ama ilim için oturduğun zaman öyle mi? Bak bunun hem bir külfeti var. Çünkü öncesinde bir şeyler talep etmen lazım, uğraşman lazım. Boş oturmayla, zikir ile oturma aynı mıdır? Değildir. Bak şeyi değişiyor. Yani niyetin değişmesiyle dış ona seni iten sebebin değişmesiyle beraber mübahların hükmü değişiyor. İşte mübahların hükmü böyle değişip değiştiğinden dolayı ne olur demişler? Teklifi ahkama girmesinin sebebi budur demişler. Çoğu alim demişler ki bunun teklifi ahkama dahil edilmesinin sebebi müsamahatendir. Yani normalde aslında teklife dahil değildir demişler. Ama sırf sınıflar tamamlansın diye, yani mübah da hani bu usulün konularındandır. Mükellefin fiiline taalluk ediyor. Yani mükellefle alakalı bir durum var ortada. Değil mi? Mübah sonuçta hayvanın fiili mübahtır denilebilir. Yani horoz sabah mesela ses çıkarıyor. Öyle mi? Horoz ötüyor. Horozun ötmesi mübahtır diyebilir miyiz? Yok, mübah sonuçta mükellefin, yani insanın fiiliyle alakalı bir durumdur. Öyle mi? Ondan dolayı demişler, mükellefin fiilleriyle alakalı bir durum olduğundan dolayı müsamahaten, yani hani şey tamamlansın, sınıflar tamamlansın, eksik bir şey kalmasın diye konulmuştur, diyenler de olmuştur. Tamam, ama normalde mübah teklifin tanımına göre teklifi ahkamın kısımlarına dahil edilmemesi gerekir. Anlaşıldı mı? Soruyu ben sordum, cevabı da ben verdim. Gerçi kardeş söyledi, doğrudur. Yani o da çoğu alim bunu söylememiş, bu senin söylediğini. Sonralardan bazıları buna dikkat çekmişler. Bu da güzel bir yön inşallah. Burayla ilgili soru sormak isteyen veyahut da anlatamadığımız, eksik bıraktığımız bir yer var mı? Yan bir karine gelmezse, mutlak olarak sadece o varsa konu hakkında ona delalet eder. Ama orada ne demiştik bak, onu ne diye onu örnek vermiştik? Mesela bu itiraz yapıyorlar işte, her gün la cunaha, işte mübahatı gerektirilmez, bazen de şeyi gerektirebilir mesela. Yan bir şey olursa ama. Orada mesela onu şey kılan sebep neydi? Yani Safa ile Merve'nin arasında gidip gelmenin mübah olmadığının delili Peygamberimizin hadisiydi. İkincisi uygulamasıydı. Üçüncüsü Hazreti Ayşe'nin bunu bu ayetin mutlak olarak inmemesi, değil mi? Var olan bir vakadan dolayı inmesiydi. Doğru mu? Bak bizim anlattığımız nedir? Mutlak olacak. Yani la cunaha konunun başka bir yerle alakası olmayacak. Konunun başka bir yerle alakası olursa o zaman iş değişir. Mesela sünnetle de konunun alakası var. Sünnette de o konuyla ilgili deliller var. Hemen sen burada la cunaha şeye delalet etmez diyemezsin. Mübaha delalet eder diyemezsin. Sünnete bakman lazım. Çünkü sünnet Kur'an-ı Kerim'in neyidir? Beyanıdır. Öyle değil mi? Veyahut da o belli bir vakanın üzerine inmiştir. Hazreti Ayşe'nin Safa ile Merve, Urve ile Hazreti Ayşe'nin arasında geçen konuşmada anladığımız gibi. Değil mi? O zaman işin hükmü ne olur? İşin hükmü değişir. Emir de öyledir. Biz mesela diyoruz emir mutlak olarak vücubiyete delalet eder. Ama bak burada emir dedik bazısına göre ibahaya delalet eder. Öyle mi? Niye emir burada ibahaya delalet ediyor? Çünkü konunun başka bir mevzuyla alakası olduğundan dolayı. Anlaşıldı? Burada söylenenlerin hepsi mutlaktır, kayıtsız bir şekilde. La cunaha, la haraca, la isme. Bunlar neye delalet eder? İbahaya delalet eder. Ama konunun başka bir konuyla alakası varsa o konuyla beraber ele alınır o zaman. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Başka? Helal ve lafızları. Yani helala benzer başka lafızlar. Bilmiyorum, Allahu alem. Mübah. Mübah olur tabi. O zaten kesin yani. O konunun aslı. Olur. Ama örnek bilmiyorum ya. Yani. Örnek şu anda ben öyle bir örnek bilmiyorum. Mübah olan. Ha, olur. Mesela olur. Oradaki ibaha olur. Doğrudur. Başka varsa örnek hatırlayan söyleyebilir. Olur. Yani ibaha zaten konunun aslı olduğundan dolayı hani vacip gibi aynı. Değil mi? Mendup gibi, müstahap gibi, sünnet gibi. O yüzden kendisi varit olmuşsa ondan sorun yok. İşgal bunlarda. Yani hani tam anlaşılmayan zahirinden ne olduğu belli olmayanlar. Tamam. Başka? Onu da ekleyebiliriz o zaman. Yani bir kısım olarak mesela bir bire onu ekleyebiliriz. Mübah ve lafızları diyelim. Ebaha, mübahun vesaire. Başka sorusu olan? Yok. La yenha, onu nereye ekleyeceğiz abi? Onu buraya ekleyeceğiz. La cunaha'ya ekleyeceğiz. Zaten bunlar şey değildir. İlla budur, bunun dışında bir şey yoktur anlamında değildir. İnsanın üzerinden sıkı, bak ne dedik? Ana başlığımız nedir dedik? İnsanın üzerinden sıkıntıyı kaldıran, problem olmadığını gösteren her türlü lafızdır. Buna artık bambaşka bir lafız da olabilir. Bunu anlamamız lazım. Bunlar ise onun örnekleridir. Yani kitapta ve sünnette varit olmuş olan örnekleridir. Senin söylediğin de bir tanesidir. Tamam? Onu da ekleyebiliriz mesela o Mümtehine suresindeki la yenhakumullahi de ekleyebiliriz. Başka? Yok. Tamam. Vâhiru da'vâna enilhamdülillâhi rabbil âlemin.